أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار دي آيات کی د نبی علیہ الصلات والسلام د هجرت په موقع باندې چې کوم نصرت غیبی الله کړو دغه بیان دی او عام خلق ته دا ښکار کوي چې تاسو د دین امداد نه کوي د پیغمبر نصرت نه کوي نو دین او پیغمبر تاسو ته نه دی محتاج. الله غیبی امداد کولی شي چنانچه د هجرت په موقع باندې الله د خپل پیغمبر په عجیب انداز سره نصرت کړی و. څنګه چې پرون واقع تفصیل سره تیره شوې ده الا تنصروه کچری تاسو امداد نه کوئ د دې پیغمبر نو فروا نشته. فقد نصره الله په تاقی سره امداد کړی و د الله پاک از په وخت کې اخرجه الذین چې ویستو د درا کسانو کفرو چې کافرانو ثانی اسنین دی دویم د دوو نو از هما فی الغار کرج دا دوانه په غار کیو غار سورت مراد دی از یقولو کل چوی د علی صاحبی خپل ملګری تلا تحزن مغم جن کیگا شکل کافران خکار شو د وخ پیخ کاری دی دا بکر صدیق رضی الله عنه غم شو کلان دیو کا تمنگینی نبی علیہ السلام مغم جن کیگا ان الله معنا لازم سر دی دا بکر صدیق رضی الله صحابیت په قران ثابت دی د دین چې څوک انکار کوي ا کافر ګرځي د ایران روافیز او شیعه په دی وجه کافر دی. چاغا ابو بکر صدیق ته کنځري کوي عمر رضی الله عنه ته کنځري کوي اصل کې هغه قران نه مني په ښکارا د سویل نشي ځکه بیا دنیا په غو باندې دا فطور کې چې دا کافر دی مسلمانان نه دي. انزل الله نازل کر الله پاک سکینت و فلارام علیه پدواندی او ایده مضبوطه کلو بی جنودین پلخ کرولم تروها چی تاسو نلیدی چاغم ملائک وی او بازی زوئی پر روایتونو کی د کونتری د جالی او د جولا د کڑو ذکر هم شوی دی. و جعلا و گرز والا اللہ پاک کلمت اللذین خبر دا کسانو کپرو چی کافرانو او سفلا لاندی و کلمت الله و خبر الله العلیا اوچتا د توحید کلمه الله اوچتا کړه د پیغمبر نصرت وکړلو. والله عزیز حکیم الله غالب حکمت والا دی. ترغیب ور کوي jihad تا په مؤکد او مضبوطه طریقې سره ان فی روزه تاسو خفا پنسپک اسی قال اندرانا هند دی لفظ مفسرینو یوی شو معنی کړی دی لفظی معنی خم دادا خم ازداغ کی یویش یوولس قول دی یوولس زی تاسو خفافن سپینگیری سیقالن زوانان خفافن سوارا سیقالن پیدل خفافن خوشالا سیقالن که خوشالا نیئی خفافن غریبان سقالن مالدارا خفافن کوڑمی والا سقالن چ کوڑمد سره نه خفافن جیداد والا سقالن جیدادم نه خفافن مشغولا سقالن چ مشغول نه خفافن صحیح سقالن بیماران خفافن اغسوک چی ودونه نه کړ سقالن اغسوک چی ودونه کړلی خفافن چې د چا سره اسلحه کمی او سیقال چې اسلحه وسره ډیری خفاف هغه څوک چې طاعت رغبت لري او سیقال هغه څوک چې نه وي یعنی هغه څوک چې جهاد کې رتګ مینې وي ادیم زی او که رچا نه وي ادیم زی جهاد دسی ضرور شی دی چې څوک یې هم نه دی پریښي. وجاهدوا جهاد کوي به اموالکم په خپل مالونو او انفسکم په خپل نفسونو په سبیل الله په لار د الله کې ذالکم دا خیر لکم غرض استوزه پاره ان کنتم تعلمون کچری تاسو پویږئ لو کان عارضن قریبا دا زورن ورکی اغم منافقین تا چاہو پدی موقع باندی انداسی عذرون کول چی قابل قبول نو. اللہ فرمائی لو کان عارضن قریبا کچر دا سامان نزدیوے او تاستا سامان پا آسان حاصلے دے وف سفرن قاصدن او سفر درمیانوے لتبعو کادی وبستا تابیداری کڑوے ولیکن بعدت لیکن لری و تعالی مشقتو پدیو بانی سفر چی دا لری زیر سنگ بزو وسیاحلی پونا زرد چی قسمون بخری باللہ فاللہ لو استطعانا کچر زمان طاقتو الی خرجنا بوتو ماکم ساسو سرا پیغمبر چی واپس راشی دا قسمون بتا تخری ارجی فاللہ من قسمی کزما وسوے کنا او طاقت تګوې نو زبه وته وي او ډېر بے وسه ما ته خپه نشي دا کیسې وکي عيني موقعینه وزان پټي ورسته بیا دا خبرې کوي یو لیکونا انفسهم دی هلاکه خپل ځانونه والله یعلم الا پی انهم لکاذبون چې بشک دی دروغ جن دی هم بازی کسان چې هغه اسی عذرونه کړیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه دغه سپریخو نو الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې تا به دی لګ راخ کړی وې داسې به دی نه پریخوې ولې مسره ته پوسته نبی علیہ السلام دغه برداشت نشو کولې نو مخ کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د برداشت لپاره لفظ یعف الله وروړي چې دې کلمې برداشت په نبی علیہ السلام کې پیدا شي عف الله والا فکرلان کتا تعلیم ازنتا ولی تا اجازت کولهم دیوتا حتا تردی پوری تبین چخکار شوی لکل لزینا تا تاکسان صدقو چی رشتونی دی و تعلم الکازبین تا پی جندلوی دروغ جن اندازی یک دم بدی نپری خودا ترسو پوری چخوا واضح شو نوی چی دا رشتیاوی کدرو او دا روز خلقو تا سبق شو چی کلم تا تا یو داسې کس راشي چې داغه حقیقت تا ته نه معلوم ایو خبره د توکی نو سم د سباغه نه پریری بلکې تحقیق حال بکې چې دې پر خپل قول کې صادق دی او کاذب لا استاذین او کل نزینا اجازت نه غواړي ستانه کسان یؤمنون چې ایمان نوړي بالله په الله والیوم الاخر پرز د آخرت ایو جاهدو د دینه چې جهادو کې بی اموالهم په خپلو مالونو انفسهم په خپلو نفسونو والله الله پاک علیم پوه دی بالمتقین په پرهیزګارانو انما بشکا یستاذینو کلذینا اجازت غواړي ستانه آ کسان لا یؤمنون چې ایمان نه راوړي بالله په الله والیوم الاخر په ورځ د آخرت چې عیني د جهاد تګي مسلمانان دا نه وایي چې موږ ته اجازه تو کنه زو منافقین داسې وایي او سورت نور کې چې د مسلمان صفت ادا خودلې چې د اجازت غواړي او منافق نه غواړي نو الته اجازت ته د جهاد نه تک نو هغه اجازت ته د رخصتې د پاره استیزان د رخصتې د پریخودلو د جهاد نه چې منافقین کله زیو رخصتېږي نو اجازت نه غواړي او مؤمنان غواړي او جهاد په موقع کې مؤمنان د جهاد نه اجازت نه واړي چې موږ پری امنګ ته اجازت وکړي چې نزو منافقین داسې کوي ولې زګه په الله ایمان نشته په آخرت ورتابت په شکری قلوبهم ندی وزړه نه فهم پس دیو پیرې به په شخ پل کې ترددون ګډوډ دی متحیرا ولو ارادو الخروج او کچری دی اراده لرلې د وتلو لعدو له عدته دی مته یاره کړي دی لتر یاره اغه اراده پغی ثواب ورکړی کیږي چې دا غی سره انسان تیاریم کوي اواز یې په خلو وای چې زما اراده ده او ځله کې د کار کولو نیت نه وي نو په دې باندې ثواب نه میلاوي تبلیغ کې چې مونږ او تاسو ته ویل شي چې اراده ولې کې په دې ثواب میلاوي دا غی نام اغه اراده مراده چې واقعي ستا نیت وي دا سينه چې بس بس لیکي چرتا ملګری مطالبه کوله یو کس پاس ناغوی لیکو هغه دغه ته پوز کوي کیا لیکو نو دا غند ارادی نو میر شو نو آخر کې ورته وویل کو جو لیکته او کرتے نه یي چې لیکي او کې نه غوولي کا نو هغه باندې تا ثواب نه ملوي ثواب الله تامي تملوي چې یقیني ست نیت وي دا یا علامه دا چې کم کار ته اراده وکې نو به تیارې کې دغه درس قران موږ نو شروع کړه خلق او تپوس کوي درس په کوي موږ او اراده ام د کوبه نمخ کې نړۍ د پار ځان تیارو ځان پارې غول نظام د لټ سپیکر برابر اول یو سیس بل سیس دغه سی jihad کی تبلیغ کی ستاره تو اراده ده نو اعلی مستا اراده وی چې ته ځان له بستر واخلي ځان له نور اسباب برابر کی د تک نو کله دی اراده ده وته لوي نو تیارې وکړې وې دې تیارې ولیکن کریا الله ام بیاسهم لیکن بدګنی الله د دې پورته کېدل فثبتهم نو دې وکړل کړل پزمک پوری وقیل قعدوا او ویل شو چې کینې مال قائدین د کیناستون کو سره الناس هغه خلق دي چې یا خو شل دي ګډیان دي معذور او یا زنانه کینې نه زنانه او په سب کې لو خرجو کچری دی وتی فی کوم تاسو کې مازاد حکم دی بنوي زیات کړي تاسو لره الا خبالن مگر فساد د تګنه نه تک خره قتل وینو الته به فسادات کول ولا اودعو او دیو بس غلا دل کړو خیر علیکم پمن تاسو کې سورلی چې کله انسان تیز چلی نو اغه ته ایدا وای انه مان نه ایدا شو ولا اودعو دیو بس غلی دل کړو خیر علیکم تاسو منس کې نی پمنډو منډو بتلوي یو ته شیطان کړو بل ته چې خلق غن خلولی وي یبغونکم الفتنه دی ولټی تاسو د پاره فتنه چې مسلمانان په اختلاف شي مسلمانان یو ځای کې په اتفاق دي او بل راضي داسې خبرې کوي چې دا غو په منځ کې اختلاف پیدا شي دا د منافقانو کار دی په یو سنت مسلمانان متفق دي او بل کس راضي په داسې انداز بیان کوي چې د مسلمانانو منځ کې تفرقه او جدایی راشي دا د منافقینو کار دی دا يهودو نسواراو کول اوس هم خلق کوي الگ دی ملک مسلمانان پہ سنت منز کئی حدیث کی ثابت تھی قرآن سنت کشتے بل خبر اولی اختلاف د پارا والی وفیکم تازو کی سماؤنا غوک خودن کری لہم ندیو د پارا جاسوسی کئی واللہ علیم بی ظالمین واللہ پودے پزالیمانو دی بل قباحت لقدیم تغول فتنہ تحقیق خاصا دی لٹول فتنہ یا د پیغمبر د قتل اراده دی وکړو من قبل دینه مخ کې وقلبو لك الامور او دیو اړول اړول ستاد پر کارونه رنگ رنگ هيلي چلونه سره پر کړی دی حتا تر دی پوری جاء الحق چراغ حق وزوار او کارشو امر الله حکم د الله هم کاریون په سال کې دی بدګنون کړي د الله حکم نه خوخي هيلي کوي چلونه کوي دا پرستو د قتل ارادي کوي دا ټول د منافقینو قباحتونه دي دا یو یو معلومول غواړي چا کی وباسي شیخ القران رحمه الله وی یو ځل وی داسې درس مې وکړو او دا و مدرسې مخ ته بدرای دا داسې وبدي بېږي چې ما کاتن یو سو کسان نی بسترې په شا کړلې په دې بدرای پوری وات ما بسې سړی وني کو یا لکان ته پوسو کولې زی ست تکلیف دی ورته اج به سلاړو نو ته پوسه ته وکړه چې تاسو ست تکلیف دی چې زی و یاره دا دوی سوی مورز ده بس دا چې لګیا دین ټول مونږ پسې لګیا دین وې دا سورې توبه شروع وا نه باکه خدا قباحتونو هټول دی کې موجود نو بس اتله نه شوټینګ دی ورته قران د هری زمانی سره لګي دا قران خصوصیت ته یو کس به کراغه هغه نبی علیہ الصلات والسلام ته وی د الله پیغمبر زنه جوان یما او زه جدي سي دا پردي خزي وې نه منو بیا زنه شم ټینګې دنو اسی نه زه پېښه کې اخته شمه او به ګناه کې باخته شمه نو ما ته اجازه تو کزنه شم تل الله جل شانه پیرت کوي چې دا خبره بیا وی یا بنئ او په پیتنه کو خدای واقع شو چې jihad پرې خو ومنهم او بازی پدیو کی من یقولو زلی اغدی چوئی اجازتو کماتا ولا تبتنی او ما با فتنه کی ما چوکا د روم خزي خيسته دي او کزي وينه ون پیتنه کې او پيشه کې وخت شه الا خبردار فیت فتنه تی فتنه کې سقطو دي او پریوتی دي چې پیغمبر خلاف یو کړلو و ان جهنم او بشک جانم لمحیتتون هي تکون کې بالکافرین په کافرانو این توصیب کا حسنتون کچر تورسیگی تاتنی کی تسوہم دیو خبکی نیب القباحت شو دا مسلمان پراحت خبکی گی و این توصیب کا کچر تورسیگی تاتا مصیبتون مصیبت یقول دیووی قد تحقیق سرا آخذنا منگ نیولیو امرنا خپل کار منگو احتیاط کرو من قبل دی نمقی و یتولو دیو اوڑی وم پریحون او دیو خوشالی پا تکریب دا پیغامبر و دا مسلمانانو نیب القباحت چې د مسلمان په تکلیف سو خوشحالیږي دا منافق دی او د مسلمان په خوشحالی خپه کیږي نو منافق دی قل وای پیغمبر لئن سویبنا هرگز نه برسې موږ ته الا مگر ما اغسه کتب الله چې مقرر کړی الله پاک لنا زموږ د پاره چې تقدیر کی سلیږي هغه به کیږي او مولانا اغزم مددگار دی قال الله خاص په الله باندې فل توکل المؤمنون توکل دی وکي مؤمنان د مسلمان خو په ار ټیم کې خیر خیر دی jihad ته کوم لاړو کپت هم بیا موندان هم خیر دی او کمړ شو شهادت دام خیر دی کله چې دا صفت مسلمان کې وو نو اغا لوی کافر نه شوټینګ دی چې زما خو څه نقصان نشي خو یا مړ کېږم چې شهید یم او یا با فتح الله را کې غازی ګرځم هلولی قوتونه په دیو چې مسلمانان ته تنخو دیو چې دا اواغ د مسلمانانو نظریه دا جوړه شوه زمونږ هر خبره د خیر ده قولوا یا پیغمبر حال تربصونا آیا تاسو انتظار نه کوي بنا پمونګه الا مگر اهد الحسنین د یو د دوه خو چې شهادت یا نصرت یا به شهادت یا به نصرت بل څه نشته شهادت هم خیر دی نصرت هم خیر دی مسلمانانو چې کله فارس حمله کوله او مخی تا د فارس بادشاہ پیغام راولیگو چې یو بل د قاصد په زیره خبرې کو نو عبدون اطلر اطلا مغیره بن شعبه رضی اللہ تعالی عنہ آغا پا آخرنی وفد کی چلاړو زړی جامع اغوستې وی چې هغه سری شوې نو ټوکړې وتا چول وی او غنی پکې ورکړ وی او په خر باندې د پازه سور سورلی دا وا د پارس خلق لوی محل جوړ کړی دی او قالینونه غړول دي او په یو شان شوکت کې ناستی مغیره ابن شعبه رضی الله عنه چې کرت لو نو نه زه په قالینو کې نه غنی غواله او سر باچا مخ ته نه غودریدو بادشاہ ورته وی تاسو کمزوری ای بے وطن ای لګی ای غریبان ای انجنګ مکه وی خراب بشي مغیر ابن شعبه رضی الله عنه ورته ایس یره نه کوي دا نه وجه زما جامع خرابې دي خو بهادری او شجاعت پکې وو هوی ته خبر واوره همون مخکې رزیلت جون کولو کنا نعبد الحجر والشجر مونږ د کانو بوټو عبادت کولو مونږ کجوري خوړی او زړی مخواړه او مونگا خیمو کی وسیدو اللہ یو پیغمبر راولی گو مونگ کی اللہ پا مونگ احسانو کو مونگ مسلمانان شو انتا تا پتشتے اللہ ابتعاصنا اللہ مونگ را لے گلیو لنخرج العباد من عبادت العباد الہ عبادت رب العباد چی مونگ بندیانو باسو د خلقو د غلامینا دا اللہ غلامی تا چی دا انسانان دا اللہ غلامانی دا مخلوق ندی او ته چې تاسو کمزوري ای خراب بشي یاد ساته مونږه مرګ دې خو غوله کې تاسو چې شراب خو خوي او چې سړي خو غيغه وکا او سړي تلاړ په بچارو برغلو او مې چې مقابله شروع شو نه شکست یو خړلو مسلمانانو په تحبیا مونده هته ولی مونږ ته مو خو بیا شهیدان کیګو مزيري او یا مونږ په تحمو نه بیا مزيري ونانو تربسو امنگا انتظار کو بیکم بتاسو ایوسیبکم اللہ چوبر سی تاستا اللہ فاک بی عذاب نازاب نندی رخ پل طرف ناو بی ایدین ایزم پلا سنو وتربصون انتظار کوي ان بشکم معكم سرسرام تربصون انتظار کوون کیو قولوا اي پیغمبر انفقوا خرج کوي توان په خوشالي او کرانیا پزور لن يتقبل منكم هرگز نشي قبلي رستا سنا د منافق خیرات نه قبلي کډیرم دا وکي کبه خوغه کوي او که پزورې کوي انکم بشک تاسو کنتم وی قوم فاسقین قوم فاسقا وما منعهم او ندی منع کردوی لرا انتوق بلا چه قبول کرشین منهم ندیونا نفقاتهم ندیونا فقی الا مگر انهم بشک دیو کفرو کبر کرد باللہ فاللہ و بی رسولی پر رسول داغا انده کبر دا وجن ندیو نیک عمل نقبلی منافقینو پا اغا زمانه کی و منظم کول جمع تمرات لگ خونا راس پاو دا منافق بل قباحت ذکر کئی ولا یا تون صلات چی دیو نرازی مانزتا الا وهم کو سالا مگر پدا سال کی چی دیو ناراستوی کو سالا ڈالا دا ہر کار دخچوس چابک دے خوچی منز ترازی نسٹ اڑی راڑی ناراست را روان دے ولا ينفقونا او دیو خرچ نکی الا مگر وهم کاری ہون پدا سال کی جی بدگرنن کیوی پا خوشالی خرچ نکی جزلے خوشالی شی فلا تعجب کانو پا تعجب کی دیوانا چیتا درا اموالهم ندیو مالونا ولا اولادهم ندیو بچی منافق لاللہ مال ورکی اولاد ورکی ہندا چی مزید د پارا د عذاب سبب ہو گرزی مسلمان دی پدی ندو که کی گی انما بشکا یورید اللہ غاڑی اللہ فاک نیو عذبهم چی عذاب ورکی دیوتا بیہا فریسرا فی الحیات دنیا پا جن دنیا وکی وتزهق وخيجي انفسهم ندیو ساونا هم کافرون پدا سال کی دیو کافر وی د کوپر په حالت کې تیسال اړشی ویاهلی پونا ودیو قسمون اخری بالله پالا انهم چې بشک دیو لمنکم ساسو ندی ګوره قسم به ارټی مخری منافق سړی په دروغا وما هم او ندیو منکم ساسنا ولکنهم لیکن دیو قوم یو قوم دی یفرقون یریدون کی ډرپوکتی یریگی لوی جیدونا کچری دیو مندے مل جان زید پناہی او مغاراتین یا غارونا بزمکہ کی او مدخلن یا زیدن نوتلو مدخل اغا سرنگ توی چی پوری را پوری سرائی او مغارا اغی توی چی یو تربتا سرائی بل تربتا بنی لوی جیدونا کچری دیو مندے مل جان زید پناہی او مغاراتین یا غارونا بزمکی او مدخل یا زیدن نوتو لاولو دیو باوختوی ایلی اغیطاو مجمعون او دیو بمندی والی ومنهم ایلمیزو کفی صدقات دا بل قباحت شو دا مسلمانانو چکم مشری انو پاغبانی دیو اعتراضون کئی توان کئی منافقینو کی دا سی باو زول زلخو سرنو می یو او اغرا غلیو نبی علیہ السلام مال غنیمت تقسیم اولو ناغور توی ایدل فی القسمت یا محمد انصاب و کب تقسیم کی اے محمد نبی علیہ السلام می عادل ازالم عادل سوگ با عادل اوکی چیزا و نکم بل بسو کی نبی علیہ السلام سخ خپشو پدی خبر بیزی تراز بانی انسان خپ کی واقعی چا کی یو نقصان وی پا نفس الامر کی او تا ته پاغا سوک خبر در کی نو دا خیر خواهی دا پا دی سوک نخبه کی گی خو یو کس یو خبر تا تا که یو اغکار تا کنی دا سخ انسان خبه کی نبی علیہ السلام خبه شو او آخبگان عمر زنهو مخصوص کو عمر زنهو اوی اجازت وکا چه دا سٹ اوام دا اللہ پیغمبره دا سی زوان و عمر بس دا غلط و خلق و دا پار ایلی پیٹو برابرو نبی علیہ السلام ارتوی پریده دا نسل نبی قوم روزی چی دا قرآن تلاوت بکی و دا مرو نبی اخوانزی آسی سیب تلاوت بکی پا مقصد بینه پویگی عمل بپینه کی او حدیث کرا غلی چی دا اغو نشانات چی دینو اغا تحلیق ته چې خبې ځان سر به خرولی او برید به مخ جوخ جو خرولی وي یعنی ظاهر کې به خبو زر کړی ځان لیکن دن نزله به ګندی هندغه سي داغو دا علامه نبي عليه السلام خودلي وا چې د مؤمنانو حق پرسو سب جنگ کوي ابو وجني ابو پرس به خوخي کافر به خوخي اندې کوم د اخر کو بیان شو ومنهم او بازي بدو کې ميل مزوکا هغه چې عيب لګي پتا په صدقاتي په صدقو کې په تقسیم د صدقو کې فین اوتو نو کچرت دی تور کړی شي مین هر دین اردو خوشاليږي ویل می اوتو او کچری دی تور نه کړی شي مین هر دین اذا هم ناسب دی یسختون غسوی بیا غسی او زګه په خوله ولاړی ولو انهم کچر دی ردو راضی شوه ما پاسا اتاهم الله چور کړی دی تعالی پاک او رسوله او رسول الله الله ور کړو او پیغمبر تقسیم کړلی الله ته نسبت پرې لري چې اغا خالق دې رازق دې او پیغمبر ته نسبت په ظاهري اسباب سره چې تقسیم کړي وقالو او دی ویل حسبون الله کافی دې موږ الله پاک سیوتین الله زرد چرا وکي موږ الله پاک من فضلی د خپل پزنان او رسول داغا انا بشکم ال الله الله تعالی غبون رغبت کوون کی نو دا خبر ولا خوا بازی کسان را غلیو آغو د نبی علیہ السلام نا مطالبه کړی و چې صدقاتو کې زمون حصہ وک نبی علیہ الصلوۃ والسلام او ته فرمایلیو چې ګوره قران کریم کې الله پاک چې کوم حکم را لې غلې ده نو دا صدقات نه زما دي او نه ستاسو دي ندی خپل کسان دي کپا آغو کی تاسو یئی نو ٹک دے زبد لدر کم آن کپا آغی کی نئی نو زد اخپل طرف نتاز تو سنشم در کولے نو مساریب ذکر شو او دی آیات کی چکم مساریب دی دا دا وجوبی صدقات و مساریب دی وجوبی صدقات ستوئی زکاة تا عشر تا سرسایا چپا چا واجبی او دغ سی دا قربانی دا پوستکو پیسے نظر شو دا راغی مساریب تی اتا زکاة پا دی که چی تا چال ور کی نستا زکاة ہوشو او کدیو کی دیور نکلنو زکاة تی نکی گی انما صدقاتو بشک صدقی للفقرائی دا پار دا پقیرانو دی والمساکین او دا پار دا مسکنانو والعاملین او دا پار دا عمل کونکو علیہ پا دی باندی چکم دا دی پرا غنڈوولو باندی مقرر وی فقرا هغه چاته وی چې دا هغه سره د یو وخت د پاره صحیح خو دومره وسنۍ چې هغه حساب ته ورسی او مسکین هغه چې دا سره د یو وخت هم سنۍ د امام ابو حنیفه مسلک دی چې حال مسکین ډیر بند دی د حال له فقیر نه امام شافعی سی وی چې نه فقیر هغه چاته وی چې اسم ورسنه یو مسكين هغه چاته وی چې سوس رہی خو نصاب ته نرسي امام شافعی سے په استدلال کې د قران آیت پیش کړي اما سفینه فکانت لمساکین چې کیشته د مسکینانو وا نو کیشته یو او قران په د مسكين اطلاق وکړلو او امام باندې په مسلک دادې چه قرآن کریم کی اللہ دا مسکین پا بارک کیوئی او مسکینن ذا متربا یا غا مسکین چه دا خورو آلوی اینی سو سنین و خورو کی ناسی ککڑی گڑوڑی او کم چه صورت کعب کی آخلق چه داغو کشتیو و مساکین ورطویلن ترحم دا پارا لکه آم منگو آیا لکه پلان کې سڑے مسکین دے سڑیا غریب سره نو عام یو وسه خود ترحم د پاره او خلق مسکینی وای یاله کارم زمونږ دی خارجه خلق تا مسکی مساکین وای نو دی وسره خوې د تخې بنگری جوړ کړي خپل ته تاغه مسکینان وای دار شفقت او ترحم د پاره عوامل هغه چاته وای چې دا د سرکار د طرف د مقرری د زکات پر غونډولو نو داغه د عمل په مقدار د زکات نه اوتور کولې شي زکا چې دا مې قسم تر په قراو د طرف نه وکیلان دي نو هغه مال د فقیر په لاس کې ورزیدو او درا غونډولو سیله په قراو هغه دی تو ورکړه والمؤلفه قلوبهم او آسو کل مؤلفتی قلوبهم او آسو چنر مولا چی دا غزرون اسلام تا دا سکسان بو اسلام آغو راوڑه و خو پورا مضبوط نو نبی علیہ السلام بدا غو دا زلو دا نرمولو دا پار زکات ناغو تور کول بازی وی دا حکم اس منسوخ تے اللہ اسلام لغلبه ور کرلا و صحیح خبر دارا چی منسوخ نده بلکه دیتا انتها دا حکم وی پا انتها دا علت مخی زورت و زورت نشته که یو دور که دازی زورت راشی نو بیام ور کولیشی و فر رقاب پازا دا ولو دا سرطنو که دین مراد اغا مکاتبین دی چه مالکانو بورتوی تاسو دمر پیسی راولی نو آزاد بشی نو اغو سا امدادو که زکاة ورکا چا بدل کتابت ادا کی او دا غلامی نداغ سرط ازاد شی والغارمین او دا پار دا قرض دارانو یو سرنه دا قرض پیوخته دی ظاهر که دا اغا شان و شوکت خده خو حقیقت کی قرض داره دی نو اغا لورکا دا زکاة نا چا پی خپل قرض ادا کی وفی سبیل الله او اغا سوک چه پلار دا اللہ کی وی هنلار دا اللہ کی اغا سوک دے چه دینی امور کی بنوی او اغا نپاریگی کی چلار شی او زان دنیا سے خدمت تو کی لکه طولبا دا دین شو او مجاہدین شو چه دا اللہ دا دین دا پار جنگی گی او دغا سے حجیان شو علماء شو چه دینی خدماتو کی مشغول دی کاغذی دکانداری کئی نبیا دینی خدمتونو نکیگی اغو لهم د زکاة پا مد کی حصو کئی چخ پل زورت پی پورا کی و ابن سبیل او مسافر مسافر چخ پل کور نبہاری کلی کی ری خدی خو بارو سسنشتا ناغو ستاون کول دا تم ساریب شو دیکی که طولو لورکے کبازو لورکے زکاة تکی امام شافی سے وہی کم از کم پا دی هار قسم کی دری کسان لبور که همو وینا دا زوری ندا پریدو تم من اللہ دا مقرر تیارا ترپ دا اللہ نواللو علیم و ناکیم اللہ پو حکمت والده بازی منافقین پا کدا قسم همو چدا غوبا سعوزر نو بل منز کی ویوی مڑای مونگو تس خبر وکو او دا داسیم دار چا خبر آوری نبی علیہ السلام تبی اوزن وی اوزن مانه دا چی دا ار چا خبر منی کسو کو ترشتیا وی کدرو وی دا نبی علیہ السلام خو اخلاقو دا خو اخلاقو پو جبان نبی علیہ السلام عام توسط نرمی کوالا دیو دا غینا غلط مقصد آگستو ومن هم اللزین او بازی پا دیو که آکسان دی یو اوزن نبی یا چی تکلیف ورکی پیغمبر تا وی قولو نوی دیو هو اوزن دا اوزن دے یعنی منون کے دا خبرو دے اوزن منون کے دا خبرو او غق خودن کے دا خبرو چی دا ارچا خبر منی قلو آئے پیغمبر اوزن و خیرین قبل ان کے دا خیر دے لکم ساز دا پارا غق خودن کے دا خیر دے ستاسو دا پارا کستاسے پا ار خبر نیوے نو بیم خیر نو یومینو باللہ ایمان نوڑی پا اللہ و یومینو تصدیق کلی المومنین دا پار دا مومنانو و رحمتنا و رحمت تیلی لذینا دا آکسان دا پارا آمنو چی مومنان دیمین کمستا سنا دا پیدی پا اعتبار سرا سورت انبیاء 107 کی رازی رحمت للعالمین دے نو آدھا ٹول عالم پا اعتبار سرا آدھا پیدی پا اعتبار سا مومنانو دا پار والذینا آکسانی ازونا رسول اللہ چی تکلیف ورکی دا اللہ پیغمبر تا لہو میمداغو دا پارا عذاب علیم عذاب دردون کے سورت احزاب کی وداغ عذاب ذکر رشی 57 کی اہلی پونا دیو قسمون اخری باللہ پالا لکم تاسو تالی یردو کم چی دیو رازی کی تاسو واللہ او اللہ پاک او رسول اللہ حق و خلائق دے ایردو چی دیو رازی کی اغلر انکانو مومن انکریو مومنانوی آبا دیکی گی چی رشتیاو وی ندرو علم یعلمو ایدو نپویگی انہو بشک شاندہ دے من یحادید اللہ چاچ خلاف کد اللہ و رسولہو دا پیغمبر داغا فان لہو نبیشکوی بداغ دا پارا نار جہنم ورد جانم خالدن امیشہ بوسی پیہ بدے کے ذالک الخیزی العظیم داغا شرمندگی دلویا یا ذر المنافقون یریگ منافقان انتو نزلہ چی نازل بکڑیشی علیہم پا مسلمانان بانی سورتن یو سورت تنبیهم خبر بکی دیو بما فی قلوبهم فاغسا چی دیو پزرنو کی دی. مقصد دانه چی دا منافق زندگی پا دنیا کی طول دا ٹینشنی زکا آخو صحیح جون نکی او دا چل والجونی دا یر دانه زمان پا حالت با خبرداش او دانه دیسی بکیو دیسی علاقه دا اتمنان جون ون نکی صفا سطر خبر کوا پولیس تازی ہو ورطوائی اٹوکی کوئی ان اللہ بشک اللہ فاک مخرجن رویستن کے دے ما تازرون اغا چی تازتو یری دائی ان تازو خو پڑ ساتل لیکن اللہ بے اخکارہ کی سوقت پوری ہودا سی میں اللہ پیغمبر تو خودل یوزل عمر ازیان ہو دا سلگ رستا شویو مسجدی نبوی تا بواخ نورا غلے جمعی و رزوہ نو چی کل راغے چ ګور نو منافقین بار سکسانو لاړ دي نبی علیہ السلام عمر زهو تپوس کولی مونږ وشو او یو نماز خوندې شه او ویل راوته سټو نه ښکتا نو موږ نبی علیہ السلام راوېسو چوزي ها یو کناغه منافقان یې کارې کړې وس مو سپورې پټ پټ وې راوې وستې ولا ان سالتم او کچري ته تپوس کې دیو نه ليقولن خما خو دی انما كنا بشكوم غا نخوزو مشغول پابسو کې ونلعب لوبهم کولی کلم دیو خبره کئی کتویل کولی مخواسی ملک گپ شپ لگولو اللہ جواب ور کئی قل ورطوایا اباللہ ایپا اللہ پوری و آیاتی ہی پیتن دا پوری و رسولی ہی پر رسول دا پوری کنتم تستازی ہون تاسو ٹوکی کون کی ای اللہ دا اللہ یا تنو رسول دی پوری بٹوکی نکے نر ٹوکو شے ندے لا تاتذرو عذرنو پیش کوئی قد کپرتم تحقیق سرا تاسو کپر کڑے دے بعد ایمانی کم پس دا ایمان ساسونا ان ناپو کمونگا ماپی کو ان طائبتی دا یوڈلی من کم ساسونا نعذیب نعذاب بور کو طائبتن بلڈلتا بی انہم پس او دی چریو کانو مجرمین و گنانگار المنافقونا منافقان سڑی والمنافقاتو منافقان خزی بعدهم بازی پدیو کمی بازی دا بازو ندی سڑی او خزی یو بل سردہ سی منافقت کئی او تعلق ساتی یا مرونا حکم کئی بالمنکر پا بدئی وینہونا من کول کیا لین معروف دا نیکینا خبر خدا رہ جتا بد نیکی حکم کے منافقین سکی ہنزان تا مسلمان ہوئی او دا انجیوز پا گاڑی کی سڑیم گرزی خزیم گرزی سڑیوام دا اسلام خلاف خبری کئی خزیبام کئی او میٹنگو نا یوزے کئی او ننا مغازے کی میٹنگ وکا او ننا مالتی کی میٹنگ وکڑلو او میٹنگ سکی تولم دقا چی دا اسلام کم حقیقی ڈانچہ دا ختم کی دا یہود او دا نسوارا او دا پارا لار کولاو کی انداد دیو کار دے ویقبی دونا او دیو لندائی ای دیو پلا سنا پس ایزے کی مال نہ خرچ کئی نبی دینی دا پارا خرچ کئی او سڑی خزی یوزے بگاڑو کی گرزی او دا غیرت تے آغا اسلام خو پرید خو غیرت زان کی پیدا کچی سنگستا خور دا ستا لور دا ستان گور دا او اغا دا پردی سڑی سر پا گاڑی کی زیو دا اغو سا خبری کی او شپی ورزی تیرے نسو اللہ دیو ارکڑ اللہ فاک فنسیہم نو اللہ فریخ او دل دوی ان المنافقین بشک منافقان هم الفاسقون دیو دی فاسقان تخوی پی اخروی دا منافقین دا پارا وعد اللہ المنافقین وعد کرلا اللہ دا منافقان سڑو سر والمنافقات او دا منافقان خزو سر والکپار او دا کافر سرا نار جہنم دور دا جہنم خالدین ہمیشہ اسی دن کی وی فیا بدے کے حسبہم دا والا کافی دے ولعنہم اللہ او لعنت کڑے پدیو بانی اللہ فاک ولہم اوی بنی دا پار عذاب مقیم عذاب ہمیشہ یورزنا ہمیشہ کلذین پشاندا کسانو من قبلکم چساز نمخ کیو کانو اشد سخ منکم سازنا قوتن بطاقت کی واکثر وزیاتو اموالن و اولادن مالون و بچو کے فستمتعو ناغو پیدا سلکڑوا بی خلاقیم پخپلو ہی سو فستمتعتم نتاز پیدا سلکڑا بی خلاقیم پخپلو ہی سو کمستمتع اللزین آلک سنگچی پیدا سلکڑوا کسانو من قبلیکم چستا اس نمخ کیو بی خلاقیم پخپلو ہی سو اغولم اللہ مال ورکڑو دولت جیداد حکومت او باکی مسو نشی کولی اے منافقین تاسم دا سی کوئی وخوزتم او اغو مشغول شو وخوزتم او تاسو مشغول شوی پابسو کی کل لذی پشاندہ کسانو خادو چاگا مشغول شو پابسو کی سنگ چی تاسو عبس وای اغمیل خوشش ولو اولای کدا کسان حمیتوت برباد دی عمالوم دنیا ملنا فی دنیا والآخرہ پا دنیا و پا آخرت کی اولای کدا کسان هم الخاسرون دی و تاوانیان دی د دنیا د عذاب نمونی ذکر کئی د مخکینو قومونو اگو رئی تاسو علم یاتیهم این دی راغلی دیتا نبا اللذینا خبر دا کسانو من قبلیم چیدو نمخ کیو قوم نوحین دا قوم دنو علیہ السلام شرکی کولو وعادین او دا دیانو چی ظلمونی کول وسمود او دا سمودیانو چی آغا پا خپل مال دولت مغرورو وقوم ابراهیم او دا قوم دا ابراهیم علیہ السلام چی دستور عبادتی کو واصحاب مدین او دا خواندانو دا مدین چی تجارت کی دا خلقو سر چلو نکول والموتبکات اڑاولی شوی چی ناکار کار کولو دا لکانو سر اتتهم رسولهم بالبینات راوڑو دیو تا پیغمبرانو دیو واضح دلائل او معجزات فما کان اللہ و ندی اللہ پاک چی ظلمو کی پدیو ولیکن کانو لیکنو دیو انپو سمیز دیمون پا قبل از نمسون ظلم کون کی دا منافقینو قباحتون ذکر کرل مخی داغی بالمقابل اس مومنانو اوصاب ذکر کئی منافقین خود دغسی کئی چی سڑی او خزی گڑ وڈ بدو ترا بلل کئی دنی کون خلق منا کئی یهودیت نصرانیت تلار همواری خو مسلمانان بس کئی ناری نو زنانا اب دا او مقابله کئی دنی کئی حکم کئی بدون بخلق منا کئی پاشی و ریانی ندی خلاف بکئی پردہ او ددی خورول بکئی بی پردگی بختمئی والمؤمنون او مؤمنان سڑی والمؤمنات او مؤمنان خزی بعضهم بازی پدیو کی اولیاء و بعضین خیرخواهان دا بازو دی دا یو بل بخیر خواهی ناری نه دا زنانه و خیرخواهان او زنانه دا ناری نه و خیرخواهان نو دا غیر نخی سدی یا مورون بالمعروف دی وحکم کئی پنی کئی او دی ومن کول کئی دا بدینا و یقیمون الصلاة دی ومنز قائمی و یتون الزکاة دی وزکاة ور کئی یطیعون الله ورسوله او دی و تابیداری کئی دا اللہ و دا پیغمبر اولائی کانو دا کسان سیرحموهم اللہ زرده چرام بو کی پدیو بانی اللہ فاک ان اللہ بشک اللہ عزیز غالب دی حکیم حکمت والا بشارت وعد اللہ المؤمنین وعد کر اللہ دا مومنانو سڑو سرا والمؤمناتی و دا مومنانو خضو سرا جناتین دا جنتونو چی بیگی بلائن دا غیر نهرنا خالدین فیا میشوی بدائی کی و مساکین و کورونا طیبتن فاک فاک خیست فاک کورونا دا دنیا سا کورون دی سڑیا ناو یورز مجاور کونو بیا بکی دوڑای گرد و غباری فی جنت یادن پا جنتون دا میشوالی کی و ردوانو من اللہ اکبر اور ازامن تیار طرف دا اللہ نلویا دا چغد اللہ رضا دا جنتیان چی بجنت کی ار قسم نعمتونا غو ترکلے شی اللہ وی سغواری سغواری دی بو یا اللہ رس دراکلا نو اللہ وی یو نعمت تیغدر کوم دی بو ادا بسی نو اقبل زان بو تخکارک کی اقبل رضا اظہار بو کی دوم رو دیو خوشحال شی چی دا سی بچر تم نی خوشحال شو چی زمون رب زمون نخوشحال شو دا اللہ رضا لوی نعمت تی همیشه د دې سوال به کړی چې اے الله ته زموږ ناراضي شه ذالک هو الفوز العظیم دغه کامیابی ده لویا یا ایها النبی داود سورت ترغیب قتال ته ورکی یا ایها النبی اے پیغمبره جاهد الکفار جهاد وکړه د کافرو سره په تورا او په نیزا والمنافقین او د منافقانو سره په جبا وغلظ علیهم سختی کو په دیو باندې د منافق سره چې سختی و نه کې آزیل نرازی سختی با وسکه اخلاق پا خپل زیری خو خبر با تا سخت که لچک بنا پیدا که وما واهم جهنم او زیدیو جانم ده و بیس المسویر او بزید و بسی ده اس نور قباحتونا یو منافقو داغ جلاس نمو نو کرا چی دا صورت نازل شو دا منافقینو قباحتونا با کرالا نو هغه وی چې کچر تا هغه څه چې قرآن کې دي دا رښتیا وي نو مونږ خو بیا د خرونم بدتر یو مسلمان واره نه بالکل تاسو د خرونم بدتر ای او قرآن چې څه وی دا رښتیا دي او رپورټ نبی علیہ السلام ته وکړلو چې کله به رپورټ وکړلو نو هغه راغې او نبی علیہ السلام د محراب په خوا کې قسم وکړلو چې ما نه دی وی پا مسلمان منی دروغ رواړه ول نو مسلمان ډیر خپه شو ځکه چې قسم خوړو نبی علیہ السلام الکه چې خبره نه کړتا ولی وکړه مسلمان وي ډیر خپه شو. الله او پیغمبر وحی راولې غلا او وی چې درو وي دا مسلمان رښتیا وي. خو بیا چون کې د توبې دا ذکر نو اغا د خپل منافقت نه توبې سید الله پیغمبر ټیک دما په درو قسم خړلې خو الله فین یتوب یک خیر الله ویل نو زه توبه وباسم ایندل به ریس نکم نو د منافقت نه قسم خړل یا لی پونا دی قسم نو غری بالله فلا ما قالو چې دیونه دی ویلا غلط خبره مونږ نه کړ. ولقد بتاق سره قالو دی ویلا کلمۃ الکفر کلمۃ الکفر وکفروا کفر کله ما دی اسلامی پس دی اسلام خپلنا وهم قصد کړو بما پاسل مینالو چې دیونه دی حاصل کړ چې پیغمبر قتل له وما نقمو او دیو بدنگنی الا ان مگر دا اغنابم اللہ چه غنیان کرنی دیو اللہ پاک او رسول دا غمین پس دی دا پزخ پلنا اللہ رازی کو پیغمبر دا مالی غنیمت نور کرنی نو دیو مالدار شو نو دا مالداری دا وجن اوز دیو غلطی خبری کئی او سرکشی شو روکلا فین توبو نو کچری دیو توبو وستا یکوی با خیرن غور لهم دیو لرا وین تولو کچری دیو واختل يعذبهم الله عذاب اور کی دیت اللہ پاک عذابا علیما عذاب دردون کے په دنیا او آخرت کې وما له نمدی درا فل ارض بزم کی من ولین سوق دو سلا نسیر مددگار. بل قسم د منافقین ذکر کئ منافقین کې یو کس داسې هو هنچاغا ظاهر کې به جماعت خدمت کولو خلق و ته حمامت المسجد ویلی چې دا جماعت کون تر ده غریب و سینو نبی علیہ السلام پر سراغ دعا وکا چا اللہ مال مال را کی نبی علیہ السلام خوار نشویا دا پیغمبرانو طریقہ دی ندخو اخ انچاغو خو مال ندی گختلے دل اوزونا وکڑا چتا سوالو که چا اللہ مال مال را کی زو بکڑیر دا خیر کار کوما جماعتون بجوڑو ما او دا غریبانو مسکینانو سبز تعاون کوم لکه دی زمانے کم زین خلق دا سی راشی یره مولی سیب تاسو دعا وکئی چې الله ما دی سعودی له بوزی کنه تب وګوره دا جماعت بم بیا چاندو ته ضرورت نشي دا په ټول ځ جوړو ما او دا مدرسې بم نه او دا تو طلبه او دا غریبان ټول دا قسیمې سی کوي نو چې دعا ولا خلق وکي بیا جو خامشي نه چې بیا د سعودی نه راځي نو ګیلتی مخ کې راځي سعودی نه چې راځي نو ګیلتی مخ کې راځي څنګه دلته کور کې خلک وایي یاره بس کپیل تی دومره پیسې واغستې او پتنه زول تی دومره دغه شوې او ډېرې تنگ کړې نو جاګه دل تیرا شي نو تبو سر تابو ته سو ویلم نه ونس لغه یاره بس ډېر ګډ وډو ما او ډېر وخت می شوو اوبز ملګرو نه می په قرض سوریا له واغستل او را لمه نو دا پریاد به شروع کی نو مو حیران شو چیر اوس جماعت له چاند وکو که مدرسې له چاند وکو کدل چاند وکو دا خبر ای پکې ناغام دغه سو خار نبی علیہ السلام دعا وکړه چې الله مال ول ورکی ګډي بيزي وشوي نو ګډي بيزي او دا خو به پکلو کې نه ساتي او ساتل وکلو کې ګران انتخال خو پټي به جګړه جوړي خو بار ته وځي دا غیر بار بار ته بده وته هنه جماعت پنځه وخت حاضری تي خراب شو بیا خیر دا شو چې بس د جمعې مانځله براتلو اګړي بيزي سیوا شوي نور بند راتلو د جمعې موږ ته بیا پاتې شو دومره خپل لري وته د مینس کې زکات حکم راغې نبی علیہ السلام عاملین ولېګل او ته وی چې تاسو به د خلکو نه زکات ولې دغه سړی نه کوم واخلې بابا شکل عاملین لاړه د زکات د پاره او نور خلکو بس هم لاړه او نور خلکو وی چې الحمدلله چې زمونږ په مال کې د الله د پیغمبر استاد یو درې د زمونه مال غوړي وای چې سم غوخي والی خوشحالي ورکا چې د لرال د چې کلا فرمانو کو ته یره دا هم تاسو جزیه ملایوي ما معلوميږي اټیکس اور ټیکس چې دا هو د کاپیرو ناغسه کې یوزو مسلمان يم زید تاسو لار شي مخې تا او د خلکو نه راغون کې نو زبا ګورم اغلاړه مخ کې خلق زکاتونه او شر ور کړلو زکاتونه واپس را لته خطو خود بیا خبر وکړه حامل چې کله راتلو نبی علیہ السلام د وحی پزره خبر شو نبی علیہ السلام په مجلس کې دغه د پاره د افسوس کلمات وی د قوم یو سره لاړو چې ستاده پاره پیغمبر د افسوس کلمات ویلی ورنه شویا نو هغه ما دراوړو خو الله پیغمبر منه کړو نه بخلی نبی علیہ السلام استعمال نزا الله منه کړې نو واپس شو پسرې شګیا چوری خاوري چې نبی علیہ السلام پات شو او بکر صدیق دراوړو هغه مانه غستو چا هغه پات شو عمر لراوړو هغه مانه غستو چا هغه پات شو عثمان رضی الله عنه لراوړو هغه مانه غستو په هغه دور کې پات شو دې مړلې دا اندازیم بکی چې مالدار نه نو مخ ډېری پوتيال وځي خو چې مال راشي نه بس افسوسونه او پر یادونه او ګيري قصه هسړیا ستانه سوکالي خو شکر ادا کوار سره ډیر دي ومنهم او بازي بریو کې من اغدي عهد الله چې لوځه کړې نه الله سره لینا تا نه ک چرترای کړو مونږ ته من په دلی د پزل خپل نه چې مال لې لن صدقنا نقام خان بصدق کو ولنكونن خام خان بشو من الصالحين دني قانونا فلما نهر کلا اتاهم چور کی دیوتا من فضلی د فل فضلنا بخلو دی بخل کی به پری وتولوا اولی وهم ورزون او دی راس کون کی د شریعت احکام نمنی زکات او شر نمنی فعاقبهم نفاقا نور فسی کلو الله فاق پدی پس منافقت لرا یا بخل پدی پس منافقت لرا فعاقبهم ور پسی کلو بخل پدیو پسی نفاقن منافقت لرا فی قلوبهم پزلون دیو کی الی یومی یلقونه تر اورز پوری چی دیو میلاوی کی دا اللہ سر تر قیامت پوری بٹا پاوالیش داولی پی ما سب داغی اخلاپ اللہ چی دیو خلاب کرو دا اللہ نما دا غصو عادو چی دیو عادو کرو دا غصر و بی ما کانی اگزیبون پی سب داغی چی دیو دروغ ویلا علم یعلمو ایدو نپویگی ان اللہ چی بشک اللہ پاک یا علم پی جنی سر هم پٹ دیو و نجواهم خکار دیو و ان اللہ و بشک اللہ اللہ ملغیو پوئے دے پپٹو باندے اللذین بالقسم منافقین دا کرم دے چکل اندازی و مشترک کاری اجتماعی کاری دا طول و خلق دا پیدے دا پار آن وقت جہاد بو دا جماعت جوڑا ولو دا لارو جوڑا ولو دا طول پکی رازی انو دا خلی چالاکی با دیر کئی او کار پوٹے نہ کئی خو کم خلق کچرتا کار کئی نو دا اغوخ پی و هم وی دارا منافقینو بل کار دے و سڑیا ولخو پخ پدرا میدان تا شا خدمتو کا چنکے و سوک مخک شوی دے ان دا غاو سر ابزاییو کا و سر شکریم کا نبی علیہ السلام دا تبوک پا موقع اعلان وکللو دا چاندی نو عثمان رضی اللہ عنہ نس نہ سو خان او زر اشرفی سل اسونا دا ورکلن او عبدالرحمن ابن عوف رزهو سلور زره دینار راوړو دا سی دراسونه ولړ قول هندرانو نو دیو ناسو هه دا ځان چی خه دیمو دی ځان خودون کی تا ګورا او دا سی راوړو راوای چو دا خبره کو دغه سی ابوبکر صدیق ټول مان راوړې عمر نیم راوړې نبی علیہ السلام دعاګانې کړ انده وې ځان خه ټوله یو صحابي دا سی او چا غریب سسنو ناغلاړو یو وګي ور کجوري وی نغیر آوا چوری پڑیری او کی خودی ندیوی دا پدی باندی دا رومیانو سا جنگ کئی دا اسی گپ تے دا دا وگی شیر نو پڑی را کم سوک نپری دا پلائی کم دا دا خلقو اعتراض کار دا پختنو کم دا قصر دی رزیاتی نخ پلائی او کار کئی نبل پری دی او بس دا اعتراض دا خوبا کئی پلار زویو پخار بانی دوان سوارو نو پیو کلی تیر شو چی با کلی تیر شو نو خلق وی دی ظالمانو تشا دا وی دوان سندگان پیو خربانی سوارا شو دی بیخی والا ویستو جا مخ کرارا پلار ازی توی بچی اتا کشا دا خلق اعتراض کئی جا پلار پی سور شو چی مخی تا بل کری تلالا خلق وی دیتا گورا زوی کس کرده دیو پا خپل اسلامه سنده دیو پا خر سور دی جا مخی تا چلالا بچی اتا سور شو زبب کزما نجا کشا و زوی پی سورو نبل کرده چولو وی دته ګوره پلار دی بیا دبا پلار کوز پزما کرا روان دی او دا سنده په خر سور دی چې مخ کې لاړه جا پلار ویل کې داخله کم نبري اتام را کو شه بچي زما کو زما نو روانو دي سي او خره ني ولې چې ني ولې دي چې کلی باندې ورله نا خلقي اي دته ګوري دي قمه قلانو ته دا د کم زين راغدي خو زه خرشته او په دل را روان دي چا وا جا پلار زي ته وي دي کلی نه وزو او دا خلقه سوک پيو کې هم نه پری دي کړ دې نه خو الانو دا خره تر په شاکه به بدا وړو نو دې کلی نه وتل خدي دا د خلقو کار دي الله بندیانو چې یو سړی خو خبره خو داره چې مخې ته یو میدان ته راشه د کلي کاري اکه هر کاري مشترک چې د هر چا د پیدې د پاره خو که به خپله نه شي نو چې کم یو کوي کم از کم دغه اوسلب ځای وکړه الذین آکسان یلمیزونا چې دی عیب لګی المتویعین په تابیدارو باندې من المؤمنین د مؤمنانو نه چې په خوشحالۍ سره خیرات کوي چنده ورکوي فی صدقات پس صدقو کی والذین آکسان لا یجدون چنمومی الا جهدهم مگر خپل کوشش ابی عقیل صحابی نیم اوګه راوړل د وربشو فیسخرون دیو مسخری کی منهم دا غسرا سخر الله الله مسخری وکي منهم دیو سرا یې بدله بور کی ولهم ایوب لري لپاره عذاب علیم عذاب دردون کې استغفر لهم او لا تستغفر لهم عبد الله ابن ابی ابن سلول چې دا د منافقینو رئیس او چې مړ شو نبی علیہ السلام ته دا غزوی خبر ورکړلو چې زما پلار مړ شو او به درخواست هم وکړو چې د الله پیغمبره تا خپل قمیص راوړه چې هغه تیزه کفن کم نبی علیہ السلام وی ټیک دا قمیص یې ول ورکړلو او به د جنازې مانځل هم نبی علیہ السلام رالو عمر رضی نبی علیہ السلام لمن ونیو چې تاخو منافق د ته جنازه ولیکې تو الله منه کړی نو نبی علیه السلام وی چې الله ما ته ویلي چې کاویا ځله مزه به دې نه زیات کم خیر دی د نبی علیه السلام دا هغه په دې کې خپل یو خبره وه او د عمر خپل سوچو عمر په خپل فکر کې خو نبی علیه السلام خپل مقصد کې خپل سوچ کې کامیاب وو بهرحال نبی علیه السلام د غره جنازې مونځ وکړلو او کمیسه ولا ورکړلو کمیسه زکه ورکو چې بدر کې کله عباس هم راغنو ادمغو د چا کمیس پینه جوړېدو عبد الله ابن ابي کمیس پی جوړ شوو نبی علیہ السلام چې دا بدل پاتې نشي د منافق او بیا په قبر کې پخپل کېنه او خله ولا کولاو کړه لاړی په کم ټکړي دا عمل چې کله خزرج قبیله ولیدو هغه ته پتاوا چې عبد الله ابن ابي د نبی علیہ السلام مقابل له او نبی علیہ السلام دومره احسان وکړو زر کسه مسلمانان شو په عمل خو نبی علیه الصلاۃ والسلام الله بیا منه کوچ د منافق منځ باندې کې هندل چې همدغه بیان دی استغفر لهم که بخنه غواړي دی ولرا استغفر لهم بخنه غواړي دی ولرا او لا تستغفر یا بخنه مغواړي نه که غواړي او کنه غواړي ان تستغفر که بخنه غواړي لهم دی ولرا 70 مرتن او یا کرتا ولن یغفر الله ارګیز بخنه نه کې الله پاک لهم دی د پاره ذالک دا بأنهم فسودي چديو کپرو کوبر کله ملای پالاو پر رسول داغه والله لا يهدي القوم الفاسقين الله هدایت نه کوي قوم فاسق تا فرحال مغلفون خوشاله دي رست پات کړی شوی په مقادیم په زیده کې ناس تور خپل خلاف رسول الله خراب در رسول الله نه وکریو بدګنی ایجاهدو چ جهادو کې بیا موالی په خپل مالونو په خپل نفسونو په سبيل الله فلار نه الله کې وقالو ویدو خپل رونو تا لا تنفروا مزي په الحر په گرمای کې ځکه تبوک د ګرمۍ وخت کې قل ورته وایه نار جهنم اور د جهنم اشد اور سره د هرن په ګرمۍ کې لو کان یب قون کاش کری پوی دے فلیدها کو قلیلا ودی خاندی لگا ولیب کو کثیرا ودی جړی ډیر دا امر دے خمانه خبر دا چې قیامت کې بدیو به الک خاندی مانه نه بخاندی او جاړی بډیر دیو جن حدیث کی راځي نبی علیہ السلام وی جاړی کجړه اندر دی په زور ځان راولای جهنمیانو په جانم کې جاړي جاړي دومره به وجاړي چې دا غو د دې سترګو نه بدې سي وښ کلاړ شي چې په دې مخ کې به لختي وشي چې وښ کې بندي شون بیا په کې ویني بېږي بالښتو کې او دنیا کې دې د الله د یری نه یو ساس کې د سترګو نه توی کو ټول جانم دې مړ کړ جزاء ان بدل دا بما کان یک سیبون سودا دې کول فیر جاک اللہ کچری واپس کی تادر اللہ پاک الہ توائی پتین ویڈل تامین ہم دیونا فست اذنو کانو دیو جازت وارستان الخروجی دپار دوتلو ہنیز دی جہاد دپارا فقل ورتوائے لن تخرجو ارگز موزی مائیہ زما سرا ابدا ہمیشہ ولن تو قاتلو او ارگز جنگ مکوئی مائیہ زما عمل کرتو کی ادو اند دشمن سرا انکم بشک تاسو ردویتم رضی بالقعود پکی ناستو اول مرتن اول زل فقودو کینی مال خالفین درست پاد کی دن کو سرا او سریح منشو نبی علیہ السلام د جنازی د منافقینونا ولا تصلي امن د جنازي مکوا على احد بيوكس منهم دديونا ما تجمرشي ابدا نميشا ولا تقوم ودريغا على قبري بخواد قبر دغكي د قبر خواته وندريغي دعاء د پارا انهم مشكريو كفروا قبر كلا بالله فلا ورسولي برسول دغ ما تمنديهم فاسقون پد سالگي دي فاسق دي ولا تعجب كا تعجب کی دیوانه چيتا درا اموالهم نديو مالنا چمالون اډير دي واولادهم ندیو بچی انما بشکا یرید اللہ غالی اللہ فاک ایعذبهم چعذاب ورکدیوتا بیا پدیسرا فی الدنیا پا دنیا کی وتزحق وخیجی انفسهم ندیو ساہونا وهم کافرون پدا سال کی جی کافر وی ویدا انزیر سورتون اکلا چی نازل پرشی سورت ان آمینو چی ایمان نوڑی من اللہ پالا وجاہیدو جہادو کی معا رسولی ہی ومرگرتوب در رسول داغ کی معا رسولی ہی دامان جہادو کی وملګرتوب د پیغمبر د الله کې استاذنه کا اجازه غوړستانه اولت تولی مالداران منهم دیونه وقالو وی زرنا مقریدا نکم مال قایدین چې موږ د کیناستون کو سره شو چې کوم خلق ناستی نو زر د وجنه ردو دیو راضی دی بی ایکونو پدې چې شریو مال خوالف درستا پاتې کیدون کو زنانه سلام خوالف درخزو سیغه ده او تو بیا مهر والے شوی دی علی قلوب می دی پزرو په هم لا یقو ندیونه پویږي لیکن الرسول لیکن پیغمبر والذین آکسان چیمان راوڑے دے سر جہاد کی پخفل مالو نو نب سنو اولائی کدا کسان لهم الخیرات دیو لبنی کیوی اولائی کهم نو پلیون دا کسان دیو کامیاب دی آن دا اللہ تیار کرنی اللہ فاق دیو پارا جنتونا چی بیگی بلان دا غیر نیرونا خالدین فیا میشای بدائی کی ذالک الفوز العظیم دا کامیابی دلویا آو دری محصر ختم شوا یوں حصہ پاتی شوا بابو کو اللہم صلی اللہ سیدنا وعلى ال سيدنا محمد النبي الامي الله کوم درس شو شو د خپل دربار کې قبول کی کوم غلطی را نشو دي غو معاف کی الله مو ته قران په صحیح طریقې سجده کی کوم یې صفات را ده په احسن طریقې سره تورس وعلى فکا موږ ته په صحیح طریقې سجده کی د عمل توفیق را نصیب کی مولای کریمه کوم خلق ذهنونه کمزوري او پرانی دي قران سم محبت مینا شوق پیدا کی الله زمو جمله ګناونه معاف کی سید باسنات بدل کی د دین کوم خدمت چې ستاسو ته زمونه واخل یا الله فاکا ته زمونه راضی شي الله الله کوم روجینه ولې شهید قبول کړي کوم پاتری په صحیح طریقې دغې نه ول توفیق راکړي مسلمانانو ته کمزې کې تکلیف ته ختم کړي الله په موږ باندې خیر باران وکړي الله د بجلی نظام دا ټول څه خبرې چې ټول ته برابر کړي جماعت کم کار چې د بخیرت سره سره تورسه پاپیت سلامتی اسره الله پاک زمونږ مال جان وخت په سیزه کې صرف کړي الله پاک بیماران ته شفای کامل ورکړي سږو فاض شوی دي دغه مغفرت وکړي پس ماندګانو له صبر جمیل ورکړي نه ول بدل ورکړي کوم مسلمانانو هم به جنشته بچي ورکړي چې ځامن نشته ځامن ورکړي چاره دی ورکړي نه کان صالحانه لیکي چا بچی نه قابلیت دی قابلیت کې چا بچی نه فرمان دی فرمان بردار کې مسلمانان په دین متفق متحد کې الله تزمن رازی شیخ خاتم ازم پیمان کی وصل اللہ تعالی